Stosuj tabletki Climea Forte, które zawierają maksymalną dawkę izoflawonów sojowych oraz wyciąg z szyszek chmielu, pomagający łagodzić podstawowe objawy menopauzy. Dzięki Climei Forte możesz zapomnieć o objawach menopauzy. Aflofarm. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła 18. A zatem czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost. Była obawa mataczenia, mówi prokurator o zatrzymaniu posła Marcina Romanowskiego. W USA zaczyna się konwencja republikanów, ma ogłosić Donalda Trumpa kandydatem na prezydenta. Najwcześniej w połowie tygodnia będą otwarte kąpieliska zamknięte z powodu pożaru w Gdańsku. Zatrzymanie posła Marcina Romanowskiego przebiegało spokojnie, nie było żadnych sytuacji nadzwyczajnych, poinformował na konferencji prasowej rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Były wiceminister sprawiedliwości za rządów PiS-u został dziś zatrzymany w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, podkreślił, że jeszcze nie postawiono zatrzymanemu posłowi zarzutów, ale wyjaśnił, że chodzi m.in. o zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzenie, że pan poseł popełnił jednak co najmniej tych 11 przestępstw. Inne przestępstwa związane z działalnością Funduszu Sprawiedliwości, polegające m.in. na niedopełnieniu obowiązków, na ustawianiu konkursów. Przemysław Nowak tłumaczył, że aresztowanie Marcina Romanowskiego może być konieczne, bo prokuratura zebrała dowody na mataczenie podejrzanego. To jest nie tylko obawa, ale mamy pewien materiał dowodowy wskazujący na to, że dochodziło do uzgadniania wspólnych przyszłych zeznań i wyjaśnień. Czynności w tej sprawie prowadzone są przez ABW i to jej funkcjonariusze dokonali zatrzymania, które odbyło się spokojnie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Mamy do czynienia z tanią pokazówką. Tak zatrzymanie posła Romanowskiego komentował jego partyjny kolega z Suwerennej Polski, poseł Jan Kantak. Jak mówił w piątek, Marcin Romanowski, po tym jak Sejm uchylił mu immunitet, udał się do prokuratury. I można by stwierdzić, że prokuratura mogła nie być gotowa na to, bo nie miała odpowiednich dokumentów z Sejmu. Ale szanowni państwo, dzisiaj komunikat Sejmu, w którym przekazano, że Sejm był gotowy przekazać dokumenty na czas prokuraturze, natomiast prokuratura sobie w piątek urządziła szybki weekendik. To pokazuje, z jaką pokazówką mamy do czynienia, z tanim spektaklem. Według posła Kantaka Marcin Romanowski nie ma nic do ukrycia. Powinienem nie żyć, mówi w wywiadzie dla New York Post po próbie nieudanego zamachu Donald Trump. Były prezydent jest już w Milwaukee, gdzie właśnie zaczyna się Narodowa Konwencja Republikanów, podczas której zostanie oficjalnie mianowany jako kandydat partii na prezydenta. Donald Trump pokazał reporterowi New York Post dużego siniaka na prawym przedramieniu, który, jak powiedział, powstał, gdy agenci wbiegli na scenę niczym liniowi obrońcy, aby go chronić. Według gazety były prezydent podczas wywiadu miał luźny, duży biały bandaż zakrywający prawe ucho, a jego sztab zapowiedział, że nie można robić mu żadnych zdjęć. Nie powinno mnie tu być, powinienem być martwy, komentował Donald Trump. Dzięki szczęściu lub dzięki Bogu, wiele osób tak twierdzi, że dzięki Bogu wciąż tu jestem, podkreślał polityk partii republikańskiej. Donald Trump odniósł się do zdjęć, na których podnosi pięści i mówi walcz, gdy miał krew na twarzy. Wiele osób twierdzi, że to najbardziej kultowe zdjęcie, jakie kiedykolwiek widzieli. Mają rację i nie umarłem. Zwykle trzeba umrzeć, żeby mieć kultowe zdjęcie, ocenił Donald Trump. Dodał także, że chciał dalej przemawiać po strzelaninie, ale Secret Service nalegał, aby udał się do szpitala. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Najwcześniej w połowie tygodnia mogą zostać otwarte kąpieliska zamknięte z powodu pożaru w Nowym Porcie. Chodzi o 3 w Gdańsku, Brzeźnie, przy Molo, Domu Zdrojowym i na wysokości Alei Hallera. Sanepid pobrał już próbki wody do badań. Na wyniki trzeba czekać 2 dni, a kolejne próbki trzeba będzie także pobrać jutro, tłumaczyła Państwowa Pomorska Wojewódzka Inspektor Sanitarna Anna Obuchowska. Będziemy obserwować przede wszystkim wyniki tych badań z próbek dnia dzisiejszego i one nam dadzą dopiero odpowiedź, w jakim w ogóle kierunku ta cała sytuacja będzie zmierzać. Nasi inspektorzy pobrali w dniu dzisiejszym próbki do badań. Będziemy te próbki pobierali kolejno jutro i w środę. Pierwsze wyniki naszych badań będą znane w środę. Będziemy oczywiście tutaj współpracować ze wszystkimi innymi służbami, które będą nam pomagały w ustaleniu, kiedy możemy kąpieliska realnie otworzyć.

słabo czytam chmury. Moja moc to jest woks i tamburyn. Telefony precz, kiedy jestem w domu. Bad moms, jazz mam na headphones. Znowu czytam trash talk, sam uprawiam trash talk. Nim się zreflektuje, czasem mija wieczność. To heads, they name cash making, daj mi w końcu para star. Dajcie groove, dajcie wóz, dajcie paraguay. I raczej z autopsji wiem, że ci nie da to nic. Chyba wiem, chyba muszę zrobić więcej. Chyba, że ktoś to za mnie zrobi, chce, chyba nie. Mam na skróty, długa droga, duża woda i wygodne buty. Chyba wiem, chyba muszę zrobić więcej. Chyba, że ktoś to za mnie zrobić chce, chyba nie. Tak nie działa, potem będę siedział i poprawiał. On za stary, on za siwy, on za szary na to. Lekki brzuch, gdyby schudł, ale tak to dziękujemy panu bardzo. Nie skroimy pana marżą, pozwolimy, by kto inny pana wziął. Nigdy nie krzyczę, to faul na boisku. Chyba, że to ty sfaulujesz, no to wtedy mów. Keep it classy, nie proś ludzi o rzeczy, tylko sam raz, dwa i po swoje, hop, hop. Chyba wiem, chyba muszę zrobić więcej. Chyba, że ktoś to za mnie zrobić zechce. Chyba nie, mam na skróty. Długa droga, duża woda i wygodne buty. Chyba wiem, chyba muszę zrobić więcej. Chyba, że nie tylko za siebie ręczę. Chyba wiem co robić. Witam Mino. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, 12 minut po godzinie 18, a teraz zapraszamy Państwa do stolicy Francji. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Jazda do Paryża. Tak, tak. Paryż coraz bliżej, nie tylko w świetle nadchodzących Igrzysk Olimpijskich, ale i wyprawy Dariusza Urbanowicza z trójkowej redakcji sportowej, który w swojej opowieści olimpijskiej zaprasza nas dziś na wyprawę nad Zatokę Kilońską, na regaty olimpijskie sprzed 52 lat. Dziś znalazłem pretekst do opowieści o Kilonii, gdzie odbyły się regaty olimpijskie podczas Igrzysk Monachium 1972. Żeglarzy, w cudzysłowie, zesłano na północ Niemieckiej Republiki Federalnej. Wspomina Tomasz Holc, wybitny polski żeglarz, olimpijczyk właśnie z Kilonii i 8 lat później również startował w Tallinie podczas Igrzysk w Moskwie. Dla nas to był dobry akwen, bo to oczywiście żeśmy startowali tam w różnych przedolimpijskich regatach i wiedzieliśmy co to za akwen. Nie było to dla nas specjalnym zesłaniem. Natomiast to były ostatnie igrzyska, gdzie wszyscy mogli mieć dostęp do wioski olimpijskiej, bo dopiero wydarzenia w Monachium z Żydami, Arabami spowodowały, że zaostrzono kryteria bezpieczeństwa. Warunki są różne. My mieliśmy dość daleko w morzu trasy, w związku z tym raczej było wiecznie niż bezwiecznie, bo bliżej było różnie, ale my żeśmy mieli fajnie. Takie wyścigi trwały często 3 godziny, 4 godziny. A z dopłynięciem na trasę i z powrotem to 6 godzin. Taki dzionek był. Faktycznie żeglarze regatowi z całego świata znają doskonale wymagającą pod względem nautycznym Zatokę Kilońską dzięki Killer Woche, regatom rozgrywanym od 80. lat XIX wieku, rokrocznie gromadzące nawet 5 tysięcy uczestników. W 1957 roku wygrał je Zygfryd Perlicki, prowadząc jacht Kapitan, potem zresztą uczestnik tych regat olimpijskich w 72 roku. W klasach olimpijskich zasłużył się finista Andrzej Zawieja, który był trzeci, ale to już w końcówce lat 60. Na Tomasza Holca, pływającego z załogantem Romanem Rutkowskim, również bardzo liczyliśmy. W końcu byli wicemistrzami świata i Europy w klasie Tempest. No i to było wystarczającym powodem do tego, żeby nam jakieś wtedy te władze, jakie tam wtedy te władze były, kupiły łódkę. No i mieliśmy naszego nowego Tempesta. Zresztą pojechałem odbierać tą łódkę do Płoch. Taka była stocznia, która to robiła. Biankiem Czeki się to nazywało. Oczywiście w barwach narodowych była zrobiona, biały pokład, czerwone dno. Wynik faktycznie bez rewelacji, 12. miejsce. I trudno to dziś tłumaczyć, ale tamte siermiężne czasy wiązały się z mocnym upolitycznieniem sportu. Szczególnie dla młodych ludzi, szczególnie w tamtych czasach, gdzie co chwilę jakiś politruk klepie cię po ramieniu i mówi: pamiętaj chłopcze, bo cała Polska na ciebie patrzy. To i to wystarczy, że noce bezsenne, ręce drżące i tak dalej. No i wynik był tam jakiś tam marny. Nie mieliśmy pieniędzy przede wszystkim, to był duży problem. Mieliśmy namiot i ten namiot już sobie tam rozbili w samym porcie, nie może. Tyle tylko, że rozbiliśmy go niefortunnie w takiej małej niecce, a potem zaczął lać deszcz. I już żeśmy byli cały czas w takim jeziorku wszystko mokrym. Więc takie były tam różne przedolimpijskie przygody. Dziś port olimpijski w Kilonii nie zmienił się zbytnio. Wciąż od strony wody żeglarzy wita wielkopłytowa, monumentalna wręcz budowla, którą jednak Tomasz Holc wspomina zupełnie inaczej niż dzisiejsze odczucie wielkiej płyty. To było gotowe chyba na rok, a może dwa przed olimpiadą, ale nie pamiętam dokładnie. To dla nas było to niezwykle atrakcyjne, bo wszystko tam było. Bo tam był dźwig, bo tam był slip, bo tam były natryski, bo tam było wszystko. W odróżnieniu od miejsc takich jak Władysławowo na przykład, że tam nie ma nic, gdzieś trzeba do hotelu piasku i wodzie zasolony iść gdzieś tam, a tam było to wszystko na miejscu. W związku z tym basen, wszystko było idealne. Mnie ta wielka płyta kompletnie nie przeszkadzała wtedy. Oczywiście było to zrobione z niezwykłą taką niemiecką pompą, to znaczy to otwarcie, maszty flagowe z każdą flagą tam przed uroczystością otwarcia parę taktów każdego hymnu grali, więc tam ktoś tą flagę w odpowiednim momencie wciągał. A samo miasto Kilonia wiąże się z kanałem Kilońskim, 100-kilometrowym łącznikiem Morza Północnego z Bałtykiem, a kibicom piłki ręcznej skojarzenie ciśnie się samo. THW Kiel, czyli jeden z najmocniejszych klubów w piłce ręcznej, w którym grali tacy polscy szczypiorniści jak Marek Panas, Daniel Waszkiewicz czy Piotr Przybecki. Z ciekawostek na pewno warto obejrzeć i zajrzeć do środka Ubota, okrętu podwodnego z II wojny światowej. Tymczasem pozdrawiam serdecznie z drogi do Amsterdamu. Tam zamierzam odwiedzić Stadion Olimpijski i poszukać pamiątek po pierwszym polskim złocie, zdobytym przez Halinę Konopacką. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Urbanowicz. Bardzo dziękujemy. Ahoj i do usłyszenia jutro o tej samej porze. Jazda do Paryża. Sponsorem relacji jest Toyota. Producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Polecam też Państwu opowieści o Halinie Konopackiej, wielkiej mistrzyni, która w sporcie widziała piękno w cyklu Złota Dziesiątka przed igrzyskami Norberta Michalaka w naszych mediach społecznościowych. You just drive your cold, cause one month you don't stop the show. Little Mary's bad, in these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wings, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't The Seed. Na początku nowego tygodnia spoglądamy w kalendarz. Chciałem się powiedzieć w sprawie tego, jaki dzisiaj jest dzień. Dzień Flagi Śląskiej, 15 lipca. Tak jest, co potwierdza pan Marcin z Chorzowa. Dzisiaj jest Dzień Śląskiej Fany. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po godzinie 18. Nie depenalizują aborcji, nie związkami partnerskimi. Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło sondaż, w którym poproszono respondentów o wskazanie priorytetów polityki rządu. Badani wyznaczali kilka obszarów polityki, których ich zdaniem w pierwszej kolejności powinien zająć się rząd. O szczegółach Aleksandra Dobieszewska. Jako najważniejsze wskazali zwiększenie bezpieczeństwa, poprawę systemu ochrony zdrowia i ograniczenie wzrostu cen. Na końcu listy znalazło się zalegalizowanie związków partnerskich. Tutaj, myśląc o tych wynikach, należy mieć na uwadze również piramidę Maslowa, która u podstawy swojej stawia bezpieczeństwo. Mateusz Zaręba, socjolog i politolog z Uniwersytetu SWPS. Jeżeli to jest zapewnione, zaczynamy realizować inne potrzeby. Dziś wydaje się, że ten fundamentalny dla konstrukcji naszej psychiki i stabilności życia obszar funkcjonuje w opinii publicznej jako zagrożony. Ważne jest dla mnie, żeby inflacja trochę spadła, bo wydaje mi się, że nie musi ona być aż tak wysoka. A u nas to nie wiadomo dlaczego aż tak wzrosło. Na przykład mój kredyt hipoteczny urósł do niesamowitych kwot, a uważam, że to nie jest potrzebne, możemy było to znieść trochę. No, moglibyśmy odwołać się do słów klasyka, stwierdzając, że byt kształtuje świadomość. Profesor Rafał Chwedoruk, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Nie jest niczym dziwnym, że potrzeby natury materialno-bytowej są w deklaracjach obywateli wskazywane jako najważniejsze. Tak w zasadzie jest od całych dekad demokratycznej Polski, także też jest w innych krajach. Problem jest z mieszkaniem, bo nie każdy sobie miliony zarobił na mieszkanie. Nie ma polityki mieszkaniowej. Dobrze, ale skoro najważniejsze są dla nas podstawowe sprawy materialne, to dlaczego w mediach tak dużo słyszy się na przykład o sprawie legalizacji aborcji i związków partnerskich? Wyjaśnia to profesor Olgierd Annusewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Każdy rząd, nie tylko rząd Donalda Tuska, w podejmowaniu swoich decyzji musi uwzględniać to, czego oczekują od rządu konkretni wyborcy, ci, którzy głosowali na nich w wyborach. Wartości postmaterialne stanowią przedmiot zainteresowania dla mniejszościowych grup społecznych bądź bezpośrednio związanych z danym tematem, bądź dla istotnego procentu wielkomiejskiej klasy średniej, która wartości materialne ma jakby już za sobą, może sobie pozwolić na myślenie nie tylko o ilości, ale także o jakości w życiu codziennym. Dla mnie, ale też dla ludzi z mojego otoczenia, najważniejsze jest to, żeby rząd Tuska przywrócił terapię dla osób z rodzin dysfunkcyjnych, ponieważ w wielu przychodniach czeka się rok, dwa, trzy i to jest żenujące i mam nadzieję, że rząd Tuska zajmie się zdrowiem psychicznym. Wydaje się, że przyczyną tego rangowania przez obywateli takich hierarchii potrzeb jest zmiana priorytetów wynikająca chociażby z tego, że wzrasta poczucie zagrożenia, zarówno tego zewnętrznego w postaci możliwości naruszenia granic, jak i stabilności rozwoju gospodarczego. Od zmian ustrojowych stabilnie, choć nielinearnie, jakość życia Polaków się poprawiało, a dziś rośnie poczucie, tak jak chociażby w Stanach Zjednoczonych, zagrożenia stabilnego wzrostu poziomu jakości życia. To co jest dla pani ważne? Żebym się czuła bezpiecznie w Polsce. I w jaki sposób rząd może na to wpłynąć? Nie wiem, niech kombinują. Po to są. Po to, żeśmy ich wybrali. Po to siedzą na górze, żeby kombinować, żeby każdy Polak czuł się bezpiecznie w swoim kraju, żeby miał dostatnie żył. A no właśnie, na samym szczycie zdrowie, bezpieczeństwo i zaufanie także to społeczne. Ważny temat, do którego jeszcze będziemy wracać 25 minut po godzinie 18. Do

Na atak migreny sprawdzonym rozwiązaniem są silne leki z grupy tryptanów. Do tej pory dostępne na receptę, ale teraz jest Dezamigren. Tryptan dostępny bez recepty. Dezamigren leczy bóle głowy związane z ostrymi napadami migreny już po 30 minutach. Dezamigren. Bez migreny, bez recepty. Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. No i co tam w ekonomii słychać? Po 18.30 czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. W studiu Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Na chwilę obecną resort finansów nie planuje zmian w podatku akcyzowym od alkoholu, poinformował minister finansów Andrzej Domański. Trwają jednak konsultacje zmiany w podatku od wyrobów tytoniowych i papierosów. Obecna propozycja resortu finansów zakłada, że akcyza na papierosy od przyszłego roku wzrosłaby o 25%, na tytoń do palenia o 38%, a na płyn do e-papierosów o 70%. Dziś Światowy Dzień bez telefonu komórkowego, ale są osoby, które bez telefonu nie wyobrażają sobie ani życia, ani pracy. Jak wynika z badań, wiele i wielu z nas korzysta z kilku kart SIM i ważny jest dla nas dostęp do szybkiego internetu mobilnego oraz stacjonarnego. Gwałtownie rośnie zużycie danych w Polsce, a to pociąga za sobą konieczne inwestycje, mówi Michał Ziółkowski z zarządu P4. Analiza danych telekomunikacyjnych pokazuje nie tylko to, jak Polacy żyją i pracują, ale też jak rozwijać miasta, by jeszcze lepiej służyły mieszkańcom. Codziennie do największych aglomeracji, do pracy i nauki dociera od 50 do 300 tysięcy osób. Musi się z tym mierzyć infrastruktura, nie tylko sieć dróg i transport publiczny, ale też i sieci telekomunikacyjne. Rosnące zapotrzebowanie na dostęp do szybkiej sieci pociąga za sobą konieczność budowy stacji bazowych telefonii komórkowej nawet co 350 metrów i tylko tak gęsto rozlokowane anteny są w stanie obsłużyć szybko rosnący ruch. Liczba abonentów telefonii komórkowej w Polsce dawno już przekroczyła 50 milionów. W skali świata najwięcej telefonów mamy w Chinach, Indiach, Brazylii i w Stanach Zjednoczonych. Pasażerowie opóźnionych pociągów mają prawo do odszkodowania i reklamacji, a tę składamy do przewoźnika. Zgodnie z przepisami unijnymi, jeśli pociąg jest opóźniony ponad 60 minut, pasażerom przysługuje zwrot 25% ceny biletu. Jeśli opóźnienie przekracza 120 minut, rekompensata sięga połowy ceny biletu. Ale pasażerom przysługują nie tylko rekompensaty finansowe, przypomina Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego. W przypadku pociągów dalekobieżnych przy opóźnieniu powyżej 60 minut przewoźnik powinien zapewnić w miarę możliwości napoje i posiłki adekwatne do czasu opóźnienia. Jeżeli w pociągu na przykład nie działała klimatyzacja, też możemy złożyć reklamację do przewoźnika. Szczególnie w upalne dni, jak dziś na przykład. Warto pamiętać, że przy prezesie Urzędu Transportu Kolejowego działa rzecznik praw pasażera kolei, który też nam może pomóc. GUS potwierdził, że inflacja w czerwcu wyniosła 2,6% w skali roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że był to już ostatni miesiąc z inflacją w celu Narodowego Banku Polskiego, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Prawdopodobnie za miesiąc przez to, jak dużo znaczy w koszyku inflacyjnym energia oraz to, że od lipca wzrastają ceny energii elektrycznej i gazu, inflacja wyskoczy nam prawdopodobnie powyżej górnej granicy, to jest 3,5% w skali roku. Pierwszą w tym tygodniu sesję na warszawskiej giełdzie indeks największych spółek WIG20 zakończył na niedużym plusie, zyskał 0,1%. Zamach na Donalda Trumpa nie wpłynął znacząco na rynki finansowe, te walutowe, bo wahania kursu dolara były też niewielkie. U nas on dziś po południu kosztuje 3,89 zł, euro 4,25, frank szwajcarski 4,35, a funt brytyjski 5,06 zł. No jeszcze notowania pana synoptyka. Jutro będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie popada deszcz, możliwe burze z gradem. Najwięcej tych opadów od Pomorza przez Mazowsze po Górny Śląsk i Małopolskę. No i wiatr też jutro w czasie burz w porywach do 100 km na godzinę. Ale wciąż ciepło, bardzo ciepło i upalnie, od 25 stopni na zachodzie nad morzem, 30 w większości regionów, do 35 stopni upał w centralnej części kraju. Dziś Międzynarodowy Dzień Bez Telefonu. Mówiliśmy o tym na porannym kolegium redakcyjnym. Łatwo ci się oderwać od telefonu? Niełatwo. przyznaję ale się. Ale tak świadomie, bicia. Bo jak człowiek zapomni, to jest jednak tak poddenerwowany troszeczkę, tak? Coś w tym jest. Poniedziałek z samego rana zdarza się. Jeden telefon czy dwa aparaty? Dwa. Służbowy i prywatny i w każdym po dwie karty SIM. Nie, po jednej. Nie, po jednej. Dobrze. Dwie dwójki i siedem trójek. To twój? Nie. Nie. Ciało obok ciała, na mętne spojrzenia lot. Zaklęte rewiry, samotni śmiech znika jak Alicji kot. Słowa dwa przy barze, zdarzeń dalszy łód. Zgoda mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, uberem przez miasto, światła głaszczą jak niepewna wciąż ręka. Alkoholem strach, szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem stół. Wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, rano jakaś kawa i z lodówki coś, idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wróci stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. W audycji popołudniowej w serwisie informacyjnym mówiliśmy, że ponad 300 osób czeka na pokładzie promu Wawel na Redzie w Gdańsku. Prom nie może wpłynąć, bo kanał portowy w tymże Gdańsku zamknięty, a powodem trwająca akcja gaśnicza w porcie Gdańsk. Mówiliśmy także o jakości wody nie tylko w polskich kąpieliskach, ale skupiając się na Unii Europejskiej, okazuje się, proszę Państwa, że najbrudniejsze kąpieliska w Unii są właśnie w Polsce. Tak wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska i Komisji Europejskiej. Aż 21 z 709 zbadanych w naszym kraju kąpielisk ma złą jakość wody. Ale czy rzeczywiście jest aż tak źle? To sprawdzała Monika Suszek. W raporcie podsumowującym jakość kąpielisk w Europie w 2023 roku wzięto pod uwagę państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Albanię i Szwajcarię. Polsce spośród 739 kąpielisk 406 otrzymało status doskonałych pod względem jakości wody. 21 z nich oceniono jako złe. Ale istnieje również część kąpielisk zupełnie niezbadanych i to niestety obniżyło statystyki, mówi dr Justyna Kobos z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Dlaczego w Polsce jest tak duży odsetek i dlaczego tak nisko jesteśmy klasyfikowani w tej tabeli? Dlatego, że na 739 miejsc do kąpieli, kąpielisk w tym raporcie aż 173 nie było klasyfikowane. To jest najwięcej spośród wszystkich krajów europejskich procentowo, a co sprawia, że są one nieklasyfikowane? Mianowicie zbyt mała ilość próbek była poddana badaniu, albo były to nowe kąpieliska zgłoszone, które w ogóle jeszcze nie miały swojej historii. Po prostu nie spełniały kryterium, by być brane pod uwagę. I gdyby to odrzucić i zobaczyć jedynie procent wód o słabej jakości, to tak źle nie wyglądamy. Bo jeśli chodzi o ilość słabych kąpielisk, w takiej Francji wód o słabej jakości jest 99 na ponad 3000 zgłoszonych kąpielisk. W Hiszpanii 39, we Włoszech 72. U nas tylko 21. Co nie zmienia faktu, że korzystając z kąpielisk powinniśmy pamiętać o kilku ważnych zasadach bezpieczeństwa, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Szymon Cienki. Kąpieliska w Polsce są bezpieczne. Pamiętajmy, aby wybierać tylko te, które są oficjalnie zarejestrowane, sprawdzone i spełniające wszystkie niezbędne wymagania bezpieczeństwa. Jak to sprawdzić? Główny Inspektorat Sanitarny prowadzi serwis kąpieliskowy pod adresem internetowym sk.gis.gov.pl. Baza ta zawiera dane dotyczące jakości wody, dotyczące godzin otwarcia, dotyczące towarzyszącej temu obiektowi infrastruktury i zawsze zalecamy, by przed wybraniem się na dany akwen wodny sprawdzić, czy jest on otwarty, czy na przykład nie jest zamknięty z powodu niedostatecznej jakości wody, czy też jakiegoś innego powodu. A kiedy już dojdzie do kąpieli w brudnej wodzie, należy dokładnie obejrzeć swoje ciało, mówi dermatolog Katarzyna Zakrzewska. Po kąpieli w takim miejscu, w którym okazało się, że woda jest nieodpowiednia, na skórze mogą pojawić się objawy takie jak rumień, zmiany skórne, na przykład pęcherze, podobne jak przy oparzeniu słonecznym, plamy, grudki. Często takim charakterystycznym objawem jest pieczenie albo świąt skóry. Zachęcam w pierwszej kolejności do udania się do apteki, jeżeli objawy są łagodne. Jeżeli mówimy o objawach, gdzie występują np. uporczywe wymioty, gdzie stan pacjenta cały czas się pogarsza, to zdecydowanie rekomenduję wizytę u lekarza. Z prezentowanego unijnego rankingu wynika, że kąpiel jest bezpieczna w większości kąpielisk w Unii Europejskiej, bo 96% wód spełniało minimalne standardy jakości wymagane dyrektywą dotyczącą wody w kąpieliskach, co stanowi nieznaczny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Jeszcze wracając od raportu do najświeższych informacji z Gdańska. Po pożarze hali magazynowej na terenie portu, przypomnę, płonęły tam palety z olejem silnikowym, zamknięte zostały plaże Brzeźno, Molo, Brzeźno, Halera w Gdańsku oraz wprowadzono zakaz kąpieli od Nowego Portu do Brzeźna. Dwie dwójki i siedem trójek. Jakoś nie chcę się w to wierzyć, że najbrudniejsze kąpieliska spośród Unii Europejskiej są właśnie w Polsce. Ciekaw jestem Państwa zdania, być może spędzających czas nad wodą teraz. Śniło mi się, że mam wielki biust, poruszam nim i wszyscy się kapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód, ciągnęły się od szyi po kanapie. Że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie mam tył, że wierzę w Boga, który we mnie wierzy. Odwagę mówić prawdę lub nic, że moim gardłem biegnie złota nić. Jak to się stało, że zapomniałam o moich nie grozi, wszystkiemu możemy sprostać. Wiesz, potrafi mieć taki strzał kosmiczny we śnie, co tak mnie porazi, że potem świecę w ciemnościach. Więc nie budź mnie, wolę w snach swych pozostać. Obudzę się, kiedy dorosnę. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łatnąc powietrza. Wołają mnie rano, a serce schowane, zamknięte w żebrach. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łatnąc powietrza. Trzynaście minut pozostało do godziny 19:00. Telefonicznie korzystają Państwo z możliwości zdobycia zaproszeń na środowy, trójkowy koncert i bardzo się cieszę do tego tematu i muzycznie. Wrócimy za kilka chwil, no ale teraz ważne sprawy geopolityczne w audycji popołudniowej, bowiem Rosja może przygotowywać prowokacje na granicach Polski, tak ostrzegają białoruscy opozycjoniści. Doniesienia na ten temat od tygodnia zresztą pojawiają się w przestrzeni publicznej. Część ekspertów nie wyklucza, że mogą to być informacje spreparowane przez kremlowską propagandę, by zdestabilizować sytuację na granicach Rosji i Białorusi z państwami NATO. W rejonie granicy polsko-białoruskiej jest Maciej Jastrzębski. Rejon polsko-białoruskiej granicy, cisza, lasy, rzeki i jeziora. A tu co jakiś czas niepokojące informacje o kolejnych prowokacjach organizowanych przez Rosję i Białoruś. Ktoś z Państwa zapyta, czy na pewno Moskwa i Mińsk mają coś z tym wspólnego? Takiej wątpliwości nie mają funkcjonariusze Polskiej Straży Granicznej pełniący służbę na Podlasiu. No, cały czas jesteśmy obserwowani przez służby białoruskie, przez migrantów. No, służby białoruskie mówią, kiedy mają przekroczyć, w jakim miejscu, bo bez ich wiedzy nic się nie dzieje. To w większości dzieje się, gdy już zapada noc. Dostajemy informacje od kierownika zmiany, no i ruszamy w pościg. Przeważnie uciekają. Musimy użyć środków przymusu bezpośredniego, chronić kolegów, tak, przed atakami migrantów. Wspomniałem o niepokojących doniesieniach. Otóż według jednych źródeł Rosja ściąga około 40 tysięcy, według innych aż 60 tysięcy migrantów. Wśród nich mają być osoby związane z Hamasem. Część z nich ma zostać wysłana na polsko-białoruską granicę, aby tam organizować próby nielegalnego przedarcia się do Polski. Monitorujące działania wojska i służb na Białorusi oraz w Rosji białoruscy opozycjoniści wskazują, że możliwe są także prowokacje bezpośrednio na granicy polsko-rosyjskiej od strony obwodu królewieckiego. Białoruski opozycjonista Aleś Michalewicz nie wyklucza takiej możliwości, ale w jego ocenie Władimir Putin raczej wykorzysta do tego typu działań białoruskie służby, a sam umyje ręce i powie: nie mam z tym nic wspólnego. I co dla mnie zawsze jest najciekawsze, że Rosja tego nie robi bezpośrednio z obwodu królewieckiego, tylko robi to za pośrednictwem Białorusi. I niestety od lat Łukaszenka i Białoruś są wykorzystywane przez Rosjan dla robienia najgorszej, najbrudniejszej pracy. Sekretarz Swietłany Cichanowskiej, Franek Wiaczorka, powiedział Polskiemu Radiu, że Rosji zależy na odciągnięciu uwagi zachodnich państw od Ukrainy, aby doprowadzić do sytuacji, w której Unia Europejska i NATO ograniczą pomoc dla Kijowa. To jest robione specjalnie Putinem i Łukaszenką, żeby izolować maksymalnie Białorusinów, żeby jak najmniej było kontaktów pomiędzy Białorusinami i wolnym światem, żeby ta, jak to Iron Curtain, żelazny mur, żeby on naprawdę się pojawił. Rozumiem, dlaczego Polska zaraz wzmacnia tą granicę, ale też prosimy polski rząd, żeby rozdzielali Białorusinów i reżim. żeby na przykład Białorusini, którzy popierają Ukrainę, którzy walczą z Łukaszenką, którzy chcą wolnej europejskiej przyszłości dla swojego kraju, mogli wyjeżdżać do Polski. Dla nas to jest nie tylko prosta granica, dla nas to jest kontakt z wolnym światem i nie musimy zostawiać w tej celi dla tortur białoruski naród z Łukaszenkiem i Putinem. Białoruskie służby podejmują również inne działania w pobliżu polskiej granicy, które można uznać za prowokacje. W rejonie Brześcia wciąż trwają ćwiczenia wojsk białoruskich i chińskich. Wcześniej w rejonie Grodna ćwiczyli białoruscy i rosyjscy żołnierze. Przy każdej takiej okazji Aleksander Łukaszenka opowiada, że chce partnerskich kontaktów z sąsiadami, ale niestety sąsiedzi są agresywni, więc Białoruś musi być przygotowana do obrony. Białoruska opozycja zgadza się, że Białoruś musi się bronić, ale nie przed sąsiadami, ale przed Łukaszenką i Putinem. Jeszcze najnowsza informacja z tej sfery informacyjnej. Właśnie niezależny portal internetowy Catholic Life został zablokowany na Białorusi, a taką decyzję podjęło białoruskie Ministerstwo Informacji, no ale nie podało jej powodów. Przypomnijmy, wcześniej dostęp do portalu został zablokowany na terytorium Federacji Rosyjskiej. Przypomnę tylko, że na Białorusi mieszka ponad 1,5 miliona katolików. Audycja popołudniowa za 8 minut 19. Shaking hands and important words make me a leader and they a solid figure. Transfers made to my Swiss account. I'll be the first one to only say what is true. You don't believe me, so watch for proof. What's now? Just look how I build my truth. No, please, no need to educate. I'm just a natural charm and good looking, and my smile is my secret strength. I am your leader, the clock is ticking louder. Give me chance not to slip away. What's now? No właśnie, jakoś tak nie chciało mi się wierzyć, że najbrudniejsze kąpieliska wśród Unii Europejskiej są właśnie w Polsce. I państwo w tej sprawie, witam pana, 2 dwójki, 7 trójek. Jestem strasznym fanatykiem czystych wód w Polsce i zawsze odwiedzam te najczystsze akweny. Jest ich masa w całej Polsce, głównie odwiedzane są przez nas Bory Tuorskie, gdzie tych kąpielisk jest duża ilość dobrej jakości wody. Jezioro Selchno, jezioro Borówno, ale też na południu Polski jest dużo akwenów. Niestety sztucznych, ale bardzo czystych w okolicy Trzebini czy Jaworzna. Naprawdę woda jest porównywalna z jakością Adriatyku w Chorwacji, więc zachęcam do odwiedzenia tych miejsc. Bardzo pięknie dziękujemy. Skorzystamy z zaproszenia i mam nadzieję, że państwo skorzystają także z trójkowego zaproszenia, bo pojutrze w środę 17 lipca po 21 tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej muzyczny spacer po Warszawie. Serdecznie państwa zapraszamy. Muzyczna przygoda, Robert Cichy i przyjaciele. 2 dwójki, 7 trójek mamy zaproszenia na ten koncert. Tutaj naszych miejsc, ulic.